0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rating Polski utrzymany na poziomie A- to ocena agencji ratingowej Fitch. Niemalże pełny lockdown zacznie obowiązywać od północy w całym kraju. Z zarzutów oczyszczono polskiego kapitana oskarżanego o przemyt narkotyków w Meksyku. Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Jak informuje resort finansów, agencja Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą i monetarną. Według Fitch pandemia koronawirusa odpowiada za spadek PKB w 2010 roku jedynie o 2,7% dzięki silnemu wzrostowi konsumpcji i eksportu. Prognozowana wysokość deficytu sektora i instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2021-2022 została zrewidowana przez Fitch odpowiednio do 5,7% oraz 3,7%. Jutro w całym kraju zacznie obowiązywać niemalże pełny lockdown. Swoje drzwi znowu będą musiały zamknąć hotele, kina, teatry, muzea, baseny, sauny i obiekty sportowe. Działalność galerii handlowych zostanie ograniczona. Szkoły wracają do nauki zdalnej. Rząd apeluje też do pracodawców, aby kierowali załogi do pracy zdalnej, jeżeli to możliwe. Więcej informacji zebrał Karol Surówka. Już czwarty raz w tym tygodniu liczba nowych zakażeń przekroczyła próg 20 tysięcy. Dziś odnotowano blisko 26 tysięcy nowych przypadków. Z badań Ministerstwa Zdrowia wynika, że za ponad połowę nowych zakażeń w naszym kraju odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa. Stąd decyzja o lockdownie w całym kraju. Na ulicach może jutro pojawić się więcej patroli policji. Rzecznik komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, mówił, że chodzi przede wszystkim o egzekwowanie zakazu zgromadzeń czy obowiązku noszenia maseczek. Mundurowi mogą się też pojawić w lokalach gastronomicznych. Policjanci mogą pojawić się zarówno w obiektach, które otworzyły się i mówią tutaj o charakterze gastronomicznym, ale również w miejscach handlowych czy środkach komunikacji publicznej. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że w tej chwili nie jest planowane wprowadzenie zakazu przemieszczania się. Karol Surówka, Polskie Radio. Kapitan Andrzej Lasota, oskarżony o przemyt kokainy w Meksyku, został oczyszczony z zarzutów i może opuścić areszt. 2 lata temu w porcie w Meksyku na statku pod cypryjską banderą, którego był kapitanem, wykryto około 250 kg kokainy. Kapitan zgłosił sprawę policji, a ta aresztowała całą załogę statku, w tym 3 Polaków. Później członkowie załogi zostali uwolnieni, z wyjątkiem polskiego kapitana. Andrzej Lasota był w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Podczas procesu wspierały go polskie służby dyplomatyczne, mówił w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Kapitan Lasota czuje się dobrze, no ale trzeba mieć świadomość, że pobyt kilkunastomiesięczny w więzieniu, także w regionie geograficznym, no nie należy najprzyjemniejszych. Nasz konsul podczas trwania tej 3-dniowej rozprawy, bo ona trwała 3 dni, wczoraj zakończył się przewód sądowy, dziś został opublikowany czy ogłoszony wyrok. Był tam na miejscu, kontaktował się z samym panem Lasotą, ale także dostarczał mu wsparcia takiego także i fizycznego w tym trudnym czasie. Polskie władze działają, aby kapitan Andrzej Lasota mógł jak najszybciej wrócić do Polski, zapewnił na swoim profilu społecznościowym prezydent Andrzej Duda. Prezydent podziękował też polskiemu MSZ-owi za działania podejmowane w tej sprawie. Polskiemu kapitanowi groziło do 10 lat więzienia. Od poniedziałku Polska będzie uznawana przez Czechy za kraj bardzo wysokiego ryzyka epidemicznego. Oznacza to zmiany dla osób podróżujących do Czech. Osoby przyjeżdżające do Czech z Polski będą musiały wypełnić formularz lokalizacyjny i przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed rozpoczęciem podróży. Po przyjeździe do Czech będzie obowiązywała kwarantanna do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż po 5 dniach od przyjazdu. Przepisy nie obejmą m.in. pracowników transportu międzynarodowego, przejeżdżających tranzytem i pracowników transgranicznych. Takie same zasady obowiązują już przyjeżdżających do Czech ze Szwecji, Słowacji, Węgier, Estonii i większości państw spoza Unii Europejskiej. Wraz z Polską do państw najwyższego ryzyka w poniedziałek dołączy Cypr. Nie wiadomo na razie, czy zmiana zasad będzie wiązała się z zaostrzeniem kontroli. Dotychczas czeska policja prowadziła wyrywkowe kontrole na drogach prowadzących z Polski. Wjazd na terytorium Republiki Czeskiej jest możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Bayern Monachium, Paris Saint-Germain i Liverpool Real Madrid to najciekawsze pary ćwierćfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jeśli do tego dodamy Manchester City z Borussią Dortmund i FC Porto z Chelsea, to szykuje się kilka futbolowych uczt. Trudno ucztami nazwać dzisiejsze spotkania w 22. kolejce Ekstraklasy. Cieszą się kibice Piasta Gliwice i Pogoni Szczecin. Piast pokonał 2-0 walczącą o utrzymanie Krakowie. Co na to trener Waldemar Fornalik? Na pewno bardzo ważne kolejne 3 punkty po meczu, który nie był łatwy dla drużyny Piasta. Na pewno Krakowia jest drużyną, która też posiada określony potencjał piłkarski. Liczba zdobytych punktów moim zdaniem nie jest adekwatna do tego, co ta drużyna prezentuje. Wicelider Pogoń 1-0 ograła Lechię Gdańsk. Z wieści piłkarskich jest jeszcze jedna dobra. Jak zapewnia na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, Polacy w pełnym składzie polecą na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Anglią. A to najprawdopodobniej dlatego, że piłkarze z negatywnym wynikiem testu będą mogli wrócić do klubów bez kwarantanny. Także do klubów niemieckich, gdzie grają Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. A reprezentacja piłkarek ręcznych grała towarzysko z Czechami. Ponownie. Wczoraj Polki wygrały, dziś zremisowały 28-28. Bramkarka Barbara Zima podsumowuje oba mecze. Myślę, że pierwszy mecz poszedł bardziej po naszej myśli. W tym meczu chyba zrobiłyśmy więcej błędów, bardziej obrona była mniej skupiona, można powiedzieć. Było za dużo dziur, no i Czeszki miały o wiele łatwiej zdobywać bramki. No myślę, że ten mecz powinien być wygrany, ale jest wynik jaki jest. Cały czas idziemy do przodu, zgrywamy się, także co mecz będzie coraz lepiej. W Ekstralidze hokeja na lodzie do wielkiego finału awansował GKS Jastrzębie, który w 5. meczu wygrał po raz 4 z GKS-em Katowice. W drugiej parze Krakowia prowadzi z GKS-em Tychy 3-2, a dziś Pasy wygrały 3-0. Po raz drugi w rywalizacji ćwierćfinałowej siatkarek wygrał deweloper Skyre z Rzeszów. Rzeszowianki ograły Kalisz 3-0 i są w półfinale. W sportach zimowych w biatlonie Norweg Johannes B. wywalczył małą kryształową kulę w sprincie Pucharu Świata. Wśród strzelających i biegających pań sprint padł łupem Norweżki Tiri Lekow, która jest już pewna triumfu w klasyfikacji generalnej. A u nas pewni złotych medali Mistrzostw Polski w biatlonie są Monika Hojnisz-Staręga i junior Jan Guńka. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu, na południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na termometrach przeważnie od minus 7 do minus 4 stopni. W ciągu dnia przelotne opady śniegu głównie na wschodzie i południu kraju, na termometrach od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Tak, to cały czas rock'n'rollowa trójka, druga godzina audycji, no i na dobry początek będzie Pearl Jam z tej swojej ciągle najnowszej płyty. Quick Escape. First we took an aeroplane and a boat to Zanzibar. No, brawo. Dziękuję panom z Pearl Jam za świetny występ w tej audycji. Tu nasza zabawa polega na tym, że ja państwu prezentuję klasykę, oczywiście według mojego wyboru, mojego uznania. Staram się też klasykę państwu prezentować w nieco zmienionych wersjach. Niekiedy bardzo nowych, niekiedy średnio nowych. I teraz będzie The Who, bardzo klasyczny zespół. No, nie byłoby chyba w dużej części tego współczesnego rockowego grania, gdyby nie zespół The Who właśnie od połowy lat 60. Co oni wyrabiali? Pete Townshend na przykład skomponował taki utwór swojego czasu Who Are You? A ja państwu zaprezentuję wersję, to jest jeden z ulubionych słuchaczy trójki zespołów, Stereophonics, reprezentujący od wielu, wielu lat, od początku lat 90. Scenę muzyczną Cardiff Music Scene, o tak łatwiej po angielsku. 11 albumów, ale zwróciłem uwagę na to, iż numerem 1 w Anglii było 7 singli. No to jest niezły wynik. Who Are You? I właśnie Stereophonics. Who are you? efektywnie? No, dobrze to zrobili. The Who Are You, wersja Stereophonics. Scena muzyczna wokół Cardiff, a teraz muzyczna scena rzeszowska. O, tak powiedzmy. I proszę Państwa, za chwilę zabrzmi Jesus Chrysler Suicide. I jeszcze do tego dorzucimy to, mianowicie już będzie to cover. Wszystko się będzie zgadzać. Siekiera kiedyś w latach 80. to będą ludzie wschody, ludzie wschodu i wersja Tomka Szamota Rzeszutka na wokalu. No i pod jego dowództwem formacja Jesus Chrysler Suicide. Jak znam życie, to cały Rzeszów słuchał Jesus Chrysler Suicide. No to teraz przeniesiemy się do zupełnie innego świata dźwięków, ale o to też chodzi. W tej audycji będzie Flying Colors. Super grupa. No i jest taki jeden utwór, który za mną chodzi i teraz podzielę się ze słuchaczami tą kompozycją. Geronimo, tak nazywa się utwór, a zespół Flying Colors, no to naprawdę duże nazwiska, bo na przykład gitarzysta Steve Morse, czyli Deep Purple i Kansas, no i Mike Portnoy za bębnami z Dream Theater, jeszcze Neil Morse jest, który śpiewa i gra na klawiszach i będzie teraz Geronimo, Flying Colors. Just tak, no dobrze się tego słucha, prawda? Nieprawdaż? Nie tylko łomotem człowiek żyje. Przypomnę nazwę supergrupy Flying Colors. Utwór zatytułowany Geronimo. No i wracamy do hardrockowego grania. Kilka miesięcy temu pojawił się zespół Blackstone Cherry z nowym albumem, ósmym już, The Human Condition, tak nazywa się to wydawnictwo. No, solidne granie, zwłaszcza utwór otwierający ten krążek. No, jakie? No, nie jest to mistrzostwo świata czy knockout, ale bardzo zawodowo. Ringing in my head, tak nazywa się utwór, który Państwu zagram. Jeszcze dodam, że to chyba równa rocznica, 2001. Tak, 20 lat już ta orkiestra przygrywa. Blackstone Cherry. Attention, please. I need to tell all y'all about a new disease. It's crept right up from beneath our nose. And what happens next, we already know. Yeah. w miarę słuchania coraz bardziej podoba mi się to granie. Jeszcze dzwoni mi w głowie Blackstone Sherry z tej swojej najnowszej płyty. To co, jakiś kawerek kolejny, proszę bardzo? To może weźmiemy sobie teraz tutaj na warsztat zespół Clash. Wybieramy utwór Train in Vain i teraz jeszcze wybierzemy wykonawcę. Zespół, a znowu Kalifornia. San Francisco, no w sumie tutaj ktoś policzył prawie 15 milionów sprzedanych płyt. Takie postgrunge'owe granie, nieco alternatywne. Już nieważne, co to znaczy w tej chwili. Third Eye Blind, tak nazywa się ta grupa. No i właśnie ci panowie z Kalifornii nam przypomną Clash, Train in Vain. Trzeci, rocka klasyka według wiernika i zespół Third Eye Blind. Proszę Państwa, no to tak sobie tutaj słuchając sprawdzałem, ile to pań wystąpiło jak dotąd w tej audycji. Wyszło mi, że na razie jedna tylko, wokalistka zespołu Pretty Reckless. I co, i nic więcej. To teraz, ale świetna będzie artystka. Nazywa się Joan Shaw Taylor. To jest Angielka, rocznik 85, jak miała 16 lat, wypatrzył, czy wysłuchał ją gdzieś tam Dave Stewart, ten z Eurythmics. No i zaczęło się. I pod wpływem Jimiego Hendrixa tworzyła i w różnych składach się pojawiała i nawet trasę z Annie Lennox odbyła 6 albumów, zdążyła nagrać i jej teraz mała próbka jej umiejętności. Jak gra Joanna na gitarze, no jak śpiewa, to będzie Ready to Roll. Tak, już mówię, powtarzam, znaczy ta młoda dama nazywa się Joan Shaw Taylor. I tak, no znam trochę ten nasz rynek muzyczny od tych kilku dekad. Brakuje mi u nas tak grających na gitarze, tak śpiewających dziewczyn, dziewcząt, pań. Ready to roll. No właśnie, a propos pań, to będzie teraz piosenka, wielki, wielki przebój, bardzo dorośli, dojrzali słuchacze, jeśli tacy nas słuchają, zareagują natychmiast, o Pretty Woman oczywiście. I teraz jest kwestia, bo to wymyślił, skomponował Roy Orbison, oczywiście wylansował też Roy Orbison, ale my posłuchamy wersji no gitarowej, innej zupełnie, ale też super myślę. Van Halen. Szkoda, że ta grupa nigdy w Polsce nie wystąpiła. Proszę Państwa, to teraz tak. Będzie coś naszego. Tak sprawdzam tytuł. Tytuł tego utworu: Sobota, czwarta rano. No trochę ponad 4 godziny jeszcze, ale mniej więcej się zgadza. Klimat. Zespół, który powstawał w warszawskim klubie Stodowa, 86 rok to był. Jedni mówili, że to psychedeliczny punk, inni mówili, że to zimna fala podawana na gorąco. Ładna nazwa, Gardenia, i ten zespół cały czas funkcjonuje. Proszę posłuchać, Sobota, czwarta rano. We'll be right back. Do czwartej rano jeszcze trochę zostało. Gardenia przed północą i Dave Matthews Band będzie też przed północą. No to już prawie wszystko. I utwór no niezwykły. Wymyślił go Bob Dylan. Ale są lepsi artyści. No przede wszystkim Jimi Hendrix. Myślę o wersjach. Jimi Hendrix, jego wersja numer jeden, a numerem dwa dla mnie to jest wersja właśnie Dave'a Matthewsa i jego bandu. I tak się zastanawiałem, bo mam wersję koncertową i to będzie fragment właśnie z koncertu i będzie Dave Matthews Band. Ja Państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Ewa Redel i mówiący te słowa Marek Wiernik, Dave Matthews Band jeszcze. Autopromocja.